สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเปิดรายการด้วยธรรมะรับอรุณเป็นรายการที่มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกวันนี้เราก็มาตอบคำถามกันท่านผู้ฟังโดยคำถามที่ท่านผู้ฟังได้ส่งกันมาไม่ว่าจะเป็นทางจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรหรือว่าส่งเป็นข้อความทางหน้าเว็บไซต์ก็ได้ส่งมาแล้วก็จะนำมาพูดคุยตอบคำถามกับท่านผู้ฟังก็มีคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับพระสูตรที่เราได้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังไปในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องของพระเจ้าปายาสิที่เป็นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิไม่มีความเชื่อความลงใจมีความเคลือบแคลงว่าผลของบาปบุญมีว่าการที่จะต้องไปเกิดในภพใหม่แต่ยังมีเชื้อแห่งการเกิดเหลืออยู่นั้นมีอยู่ซึ่งผู้ที่ทำการข่มขี่ปรับวาทะอันเป็นข้าศึกของท่านพระเจ้าปายาสินั้นก็คือท่านพระกุมารกัสสปะแต่ก็ทำอย่างได้ผลทีเดียวท่านพระเจ้าปายาสินั้นเป็นผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องในท้ายที่สุดแล้วก็มีการให้ทานแต่คำถามวันนี้ก็มาจากคุณลูกแม่ทองพิษและถามในเรื่องราวพระสูตรที่เราได้ให้ฟังไปในช่วง 3-4 วันก่อนแต่เพราะว่าในตอนท้ายพระสูตรนั้นมีสิ่งที่ท่านพระเจ้าปายาสิเมื่อสิ้นอายุแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยพูดถึงการให้ทานในลักษณะที่ให้ด้วยมือของตนแต่ทำให้คุณลูกแม่ทองพิษนั้นมีความสงสัยว่าเออถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ให้ด้วยมือของตนเนี่ยจะไม่ได้รับอนิสงส์เต็มๆใช่หรือไม่แต่เพราะว่าในเรื่องของพระชาปายาสีนั้นมีผู้ที่จัดการในการให้ทานของพระชาปายาสีเนี่ยชื่อว่าอุตตรมานพอุตตรมานพเป็นผู้ที่จัดการการให้ทานของพระชาปายาสีเงินทองทรัพย์สินอะไรต่างๆแต่เป็นของพระชาปายาสีทั้งนั้นเลยอุตตรมานพนี่เป็นผู้จัดการเฉยแต่พอสิ้นอายุตายไปแล้วปรากฏว่าอุตตรมานพนี่ไปอยู่ในสวรรค์แต่เป็นเทวดาชั้นที่สูงกว่านั่นคือในชั้นดาวดึงส่วนพระเจ้าปายาสิทั้งที่เป็นเจ้าของทรัพย์เองแต่กลับไปอยู่ในเทวดาชั้นที่ต่ำกว่านั่นคือชั้นจาตุมหาราชิกาก็เลยทำให้คุณลูกแม่ทองปิดมีความสงสัยว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นจะทำบุญถ้าไม่ได้ให้ด้วยมือตนเนี่ยมันจะไม่ได้บุญหรือว่าอย่างไรแต่ทำความเข้าใจตรงนี้นิดหนึ่งว่าบุญเนี่ยได้แน่นอนเราฟังบทพยัญชนะตรงนี้ให้ชัดเจนเพราะว่าบทพยัญชนะตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นคำของท่านพระเจ้าปายาสิที่เป็นเทวดาไปแล้วแต่ว่าก็มีส่วนที่สอดคล้องกับส่วนที่เป็นพุทธพจน์อยู่แล้วก็พระเจ้าจะเปรียบเทียบให้ฟังพูดถึงบทพยัญชนะของเทวดาพระเจ้าปายาสินี่ก่อนแต่คือท่านไม่ได้ให้ทานด้วยความเคารพอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะไม่ได้ให้ทานด้วยความเคารพ 2. ไม่ได้ให้ด้วยมือตน 3. ไม่ได้ให้ด้วยความนอบน้อมแล้วก็ที่4ก็ทิ้งให้และทิ้งให้ทานแต่ในทางตรงกันข้ามอุตตรมานพนี้ให้ทานด้วยความเคารพให้ทานด้วยมือของตนให้ทานด้วยความนอบน้อมแล้วก็ไม่ใช่ทิ้งให้ทานเพราะนั้นมันมีอยู่2ส่วนในเรื่องนี้นั่นคือความเคารพความนอบน้อมและ2ส่วนนี้เป็นเรื่องของจิตใจและด้วยมือของตนแล้วก็ไม่ทิ้งให้มันมีอยู่2ส่วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางกายหรือก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทางใจแต่ซึ่งในที่นี้อาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราฝากคนอื่นไปให้ทานฝากไปให้อย่างนี้จะได้บุญหรือไม่หรือบางครั้งการให้ทานในสมัยนี้มันไม่ได้ต้องใช้มือนะคือคุณโอนผ่านบัญชีธนาคารเอ๊ะอย่างนี้จะได้บุญหรือไม่หรือว่าลูกทำแทนแม่ได้หรือไม่เราแยกวิเคราะห์กันเป็นประเด็นแต่เพราะว่าเรื่องของผลของบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นอจินไตยอยู่ละแต่บางทีความลึกลับซับซ้อนของมันจะมีมากแต่ก็พอจะวิเคราะห์ได้บ้างและในระดับที่พอวิเคราะห์ได้แต่ถ้าพูดถึงบุญอย่างที่จะเกิดขึ้นมันก็อยู่ที่ของที่เราเอามาให้ด้วยแต่ประเด็นถ้าของที่เราเอามาให้มีความบริสุทธิ์นี่ก็ได้บุญอันที่หนึ่งอยู่ที่ผู้รับด้วยแต่ถ้าผู้รับมีความบริสุทธิ์นี่ก็เป็นส่วนที่จะได้บุญเป็นเหตุปัจจัยอันที่สองแล้วลักษณะการให้แล้วเรื่องของจิตใจก็เป็นเหตุปัจจัยขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งถ้าจิตใจมีความเคารพมีความนอบน้อมไหมอันนี้กันที่3 แต่เรื่องของลักษณะการให้เนี่ยพูดถึงเรื่องของทางกายให้ด้วยมือของตนไหมเนี่ยไม่ได้ทิ้งทิ้งให้ไหมอันนี้คืออันที่4แล้วในเรื่องของอันที่4คือส่วนที่เป็นการให้ด้วยมือของตนเนี่ยแต่มันก็มีรายละเอียดไปอีกนะท่านผู้ฟังแล้วว่าคุณให้ด้วยมือของตนเนี่ยไปถึงมือของผู้รับนี่ก็นัยยะหนึ่งให้ด้วยมือของตนแต่ฝากคนอื่นไปให้นี่ก็ให้ด้วยมือของตนเหมือนกันนะถือว่าให้ด้วยมือตนอันนี้ก็อีกนัยยะหนึ่งหรือบางคนอาจจะไม่ได้ให้ด้วยมือตนฝากคนอื่นไปให้แต่ใช้มือของตัวเองเตรียมตรงนั้นเตรียมตรงนี้ให้อันนี้ก็อีกนัยยะหนึ่งแต่ซึ่งยังไงก็ตามการให้ทานเนี่ยมันดีอยู่แล้วรวมถึงถ้าพ่อแม่บิดามารดาของเราเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะสมมตินะก็ยังเป็นหน้าที่ของลูกอยู่ดีที่จะต้องทำทักษิณาทานอุทิศให้ก็หมายถึงให้ทานในนามของมารดาบิดานั่นเองถึงแม้ตัวท่านจะไม่อยู่แต่ก็ยังควรทำให้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามีพุทธพจน์ที่เกี่ยวกับในเรื่องนี้นะพูดถึงลักษณะการให้ทานเนี่ยอยู่ทั้งหมด2นัยยะด้วยกันพระพุทธเจ้าพูดถึงการให้ทานของสัปปุรุษก็คือคนดีเนี่ยถ้าเขาให้ทานกันนะก็จะให้ด้วยความเคารพความอ่อนน้อมนะให้ด้วยมือของตนเองให้ของที่ไม่เป็นเดนแล้วก็ให้ด้วยทิฏฐิที่ถูกต้องนะโดยการคำนึงถึงผลที่จะมาถึงอันนี้คือสัปปุรุษให้ทานในทางตรงกันข้ามนะอสัปปุรุษนะคือคนที่ไม่ดีเวลาให้ทานเนี่ยจะให้โดยไม่เคารพนะให้โดยไม่อ่อนน้อมไม่ได้ให้ด้วยมือของตนเองให้ของที่เป็นเดนให้โดยไม่คำนึงถึงผลที่จะมาถึงนั่นคือด้วยทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องในเรื่องของการให้ทานถึงแม้ว่าคนไม่ดีจะให้ทานนะถ้าคนไม่ดีจะให้ทานจะได้บุญไหมได้บุญแน่นอนทุกฝั่งแต่คนไม่ดีให้ทานโดยลักษณะที่ไม่เคารพไม่อ่อนน้อมไม่ได้ให้ด้วยมือตนให้ของที่เป็นเดนให้โดยไม่คำนึงถึงผลที่จะมาถึงมีทิฏฐิไม่ถูกต้องอย่างนี้ก็ยังได้บุญแน่นอนได้บุญแน่นอนก็อยู่ที่ผู้รับด้วยถึงแม้ว่าที่ผู้ให้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเนื้อนาดีมันอาจจะออกผลดีอันนี้ก็เกี่ยวข้องกันนะมันหลายเหตุปัจจัยท่านผู้ฟังในขณะเดียวกันถ้าเป็นสัปปุรุษให้ทานนะให้โดยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยมือของตนให้ของที่ไม่เป็นเดนให้โดยคำนึงถึงผลที่จะมาถึงเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องเนี่ยก็อยู่ที่เนื้อนาบุญอีกถ้าเนื้อนาบุญไม่ดีนะเป็นคนที่มีมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมีมิจฉามรรคผลที่ออกมาก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีแต่ว่าแน่นอนล่ะจิตของผู้ให้ก็ไม่เศร้าหมองก็ดีในระดับหนึ่งก็ถือว่าดีแต่ทีนี้ถ้าสมมติคนไม่มีมือทำยังไงเขาจะไม่สามารถทำสัปปุริสทานได้แต่นี่แค่นัยยะเดียวนะผู้ฟังพระพุทธเจ้ายังเคยพูดถึงสัปปุริสทานในที่มีนัยยะ8อย่างอันนี้ที่พูดถึงนี่คือสัปปุริสทานมีนัยยะ5อย่างนะเรามาฟังสัปปุริสทาน8อย่างนั่นคือ1ให้ของที่สะอาด2ให้ของที่ประณีต3ให้ตามการ4ให้ของที่สมควร5เลือกที่จะให้6ให้อยู่เนืองนิด7เมื่อให้มีจิตผ่องใสแล้วก็8เมื่อให้แล้วดีใจเนี่ยจะเห็นได้ว่าใน8ข้อนี้ไม่มีเรื่องของมือเลยแต่ก็เป็นสัปปุริสทานเหมือนกันเพราะฉะนั้นที่เทวดาพระเจ้าบายาสิพูดถึงเนี่ยก็เป็นนัยยะหนึ่งตอนนั้นเองแต่ของสัปปุริสทานที่สำคัญมันคือเรื่องของใจคือบางทีเหตุปัจจัยในการที่จะใช้มือในการทำไม่ได้เอื้ออํานวยเราไม่อาจที่จะส่งไปถึงมือของผู้รับได้ใช้มือของเราฝากต่อคนอื่นไปหรือแม้แต่การโอนบัญชีก็ตามไม่ได้ใช้มือเลยหรือแม้แต่คนที่ไม่มีมือเลยเนี่ยไม่ได้ใช้ตรงส่วนนี้ก็มีนัยยะที่ว่าสัปปุริสทานตรงนี้นั่นเองซ้ำอีกครั้งหนึ่งตะบูฝังมันอยู่ที่เรื่องของใจแล้วก็เรื่องของของที่เอามาทำถ้าเป็นการให้ของที่สะอาดให้ของที่ประณีตให้ตามการให้ของสมควรเลือกให้เนืองนิดเมื่อให้มีจิตผ่องใสให้แล้วดีใจอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นสัปปุริสทานเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าให้โดยนัยยะ8อย่างนี้คุณอาจจะส่งไปรษณีย์แล้วไปให้หรือว่าถวายปัจจัยแล้วให้ทําบุญแทนมารดาบิดาฝากคนอื่นเอาไปให้ลูกหามาแล้วเอาให้แม่ให้อันนี้ได้ทั้งนั้นแต่อยู่ที่จิตใจของผู้ที่ตั้งความปรารถนาตรงนั้นแล้วเงินที่ลูกหามาเอามาให้แม่นี่อันนี้ก็เป็นสัมมาอาชีวะของแม่ไม่ว่าลูกจะหามาวิธีใดล่ะแต่ถ้าให้แม่การรับมาของแม่นั้นก็เป็นเงินที่บริสุทธิ์ของแม่นั้นถ้าให้ทานด้วยจิตใจด้วยของในลักษณะนี้นั่นก็ชื่อว่าเป็นสัปปุริสทานแล้วก็อยู่ที่ผู้รับด้วยนะอานิสงส์มันจะได้มากหรือน้อยก็ตรงนั้น แล้วก็ยังมีในยะที่3ในเรื่องของสัปปุริสทานก็คือให้ด้วยศรัทธา2โดยให้ด้วยความเคารพ3ให้โดยการอันควร4เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วก็ที่5คือการให้ทานไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่นแต่เราจะสังเกตได้ว่าสัปปุริสทานเนี่ยมีอยู่3นัยยะด้วยกันแต่นัยยะแรกก็5ข้อนัยยะที่2 8ข้อนัยยะที่3ก็5ข้อแต่มีแค่พูดถึงเรื่องของใช้มือตัวเองในการทำแค่ข้อเดียวหรือข้อที่3ในนัยยะแรกแต่ส่วนอีกนัยยะที่2นัยยะที่3แต่ทั้ง8ข้อและทั้ง5ข้อนั้นเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของมือเลยเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของของที่เอามาทำและเรื่องการที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นดังนั้นตรงนี้ก็จึงสรุปได้ว่ามันเรื่องสำคัญที่จิตใจเรื่องสำคัญที่ปัจจัยที่เรามาทำแต่สำคัญด้วยจึงทำให้เราสังเกตได้ว่าถ้าท่านพระเจ้าปยาสีเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ให้ด้วยมือของตนแต่ถ้าตั้งจิตดีแต่มีจิตนุเคราะห์ให้ทานให้ทานโดยเคารพให้ทานโดยศรัทธาก็จะต้องได้ผลไปเป็นเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นที่สูงสูงขึ้นไปแน่นอนถึงแม้จะไม่ได้ให้ด้วยมือของตนก็ตามเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงว่าพุทธศาสนิกชนที่หมายถึงสัปปุรุษเนี่ยคนดีเนี่ยควรจะต้องปฏิบัติในลักษณะการให้ทานเนี่ยเอานัยยะทั้งหมดนี้มารวมกันเลยนั่นคือให้ทานโดยความเคารพให้ทานโดยความนอบน้อมให้ทานด้วยมือของตนเองให้ของที่ไม่เป็นเดนและให้ด้วยทิฏฐิที่ถูกต้องให้ของที่สะอาดให้ของที่ประณีตให้ตามการให้ของที่สมควรเลือกให้เนืองนิดเมื่อให้มีจิตผ่องใสให้แล้วดีใจย่อมให้ทานโดยการอันควรเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานให้ทานแล้วไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่นแล้วก็ยังมีองค์3ของผู้ให้ด้วยอันนี้ได้เคยตรัสกับอุบาสิกาชื่อนันทมารดาแต่ก่อนให้ก็เป็นผู้ดีใจในขณะให้ก็มีจิตเลื่อมใสให้แล้วก็ยังมีความปลื้มใจและมีศรัทธาก่อนให้ระหว่างให้หลังให้อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอันนี้คือคำถามของคุณลูกแม่ทองพิษเรื่องของพระเจ้าปยาสิในตอนท้ายพระสูตรที่พูดถึงเรื่องของการให้ทานคำถามที่สอนในวันนี้ก็มาจากทางเว็บไซต์เหมือนกันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ทานเหมือนกันของผู้ที่ใช้นามว่าคุณอรชรคุณอรชรก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานเหมือนกันว่าได้ฟังมาจากหลายสำนักบางสำนักก็พูดถึงว่าเวลาให้ทานเนี่ยควรจะอธิษฐานไปด้วยเพราะว่าบุญสำเร็จด้วยการอธิษฐานบางแห่งก็บอกว่าให้ทำใจไว้เฉยๆไม่ต้องหวังอะไรนะอยู่กับปัจจุบันแล้วเราจะทำในลักษณะไหนดีแต่เราก็ฟังพระพุทธเจ้านี่แหละท่านผู้ฟังแต่เพราะว่าเรื่องของผลของกรรมดีหรือกรรมชั่วเนี่ยเป็นเรื่องที่มันลึกแล้วมันก็มีหลายนัยยะมีหลายแง่หลายมุมเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของตรงนี้นิดหนึ่งแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของบุญที่จะเกิดขึ้นเนี่ยให้ผลมากหรือผลน้อยทานอันนี้ก็ส่วนหนึ่งทานแล้วมันเกี่ยวข้องกับศีลก็ด้วยก็สำคัญแต่เพราะว่าถ้าทานด้วยการให้ทานนิดๆหน่อยๆแล้วก็ศีลมีนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไม่เจริญการภาวนาเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าอันนี้จะทำให้ไปเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์นะคือถ้าตายไปแล้วก็ไปเกิดในมนุษย์ที่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อันนั้นคือนิดๆหน่อยๆนั่นคือการให้ทานการรักษาศีลนิดๆหน่อยๆแล้วก็การภาวนาไม่มีส่วนถ้ามีทานพอประมาณนะมีศีลพอประมาณแต่ว่าภาวนาไม่มีนะก็จะไปเป็นผู้ที่มีส่วนดีในมนุษย์นะคือเราแบ่งเป็น3ส่วนก่อนนะทานเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับศีลแล้วก็ภาวนามีอยู่แต่ถ้าทานมีนิดๆหน่อยๆศีลมีนิดๆหน่อยๆภาวนาไม่มีเลยแต่ก็จะเป็นมนุษย์ที่ชั่วนะตายไปแล้วไปเกิดใหม่ก็จะมีสิทธิ์เป็นมนุษย์ที่ชั่วแต่ถ้าทานมีพอประมาณศีลมีพอประมาณแต่ภาวนาไม่มีเลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นมนุษย์ที่ดีแต่ถ้ามีทานด้วยประมาณอันยิ่งและมีศีลประมาณอันยิ่งแต่ว่าภาวนาไม่มีเลยก็จะเป็นสวรรค์ในที่อยู่ในชั้นกามภพไม่ว่าจะเป็นจตุมาราชิกาบ้างดาวดึงบ้างจนขึ้นไปถึงปรินิมิตาสวัตตีคือถ้ามีการภาวนาจนถึงเป็นสมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วมันก็จะขึ้นไปถึงชั้นพรหมนู่นเลยอันนี้คือพูดถึงหลักกว้างๆในเรื่องของทานศีลภาวนาทีนี้มาในคำถามส่วนที่ว่าเราจะต้องมีการอธิษฐานหรือไม่ แล้วก็มีจุดหนึ่งที่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุแห่งการให้ทานบางคนให้ทานด้วยเพราะกลัวบางคนให้ทานเพราะว่าหวังผลแต่หวังผลว่าจะต้องได้ผลนั้นผลนี้แต่ถ้าจะบอกว่าการให้ทานนี้ได้ผลไหมก็ได้ผลแน่นอนเพราะการให้ทานเป็นสิ่งดีไม่ว่าจะให้ด้วยมือตนหรือไม่ใช่มือตนก็ตามแต่ถ้ามีจิตใจเคารพอ่อนน้อมมีศรัทธาทั้งก่อนระหว่างและหลังแล้วก็ได้ผลมากล่ะทีนี้ผลถ้าเราหวังเราหวังผลอานิสงส์ที่จะได้นั้นก็อยู่ในระดับหนึ่งทีนี้ถ้าเราไม่หวังผลไม่ได้มีจิตผูกพันการให้ผลของทานนั้นก็จะยิ่งสูงขึ้นแต่ถ้าเราไม่หวังผลไม่มีจิตผูกพันแล้วก็โดยไม่สั่งสมบุญด้วยก็ยิ่งจะมีอานิสงส์สูงขึ้นแต่ถ้าเราไม่หวังผลไม่มีจิตผูกพันไม่สั่งสมบุญแล้วก็ให้ทานโดยไม่คิดว่าตายไปแล้วจะได้เสวยผลของทานนี้แล้วก็ยิ่งเป็นการประเสริฐมากขึ้นอีกมีผลสูงขึ้นไปอีกแต่ถ้าเราให้โดยไม่หวังผลไม่ได้มีจิตผูกพันไม่ได้เป็นการสั่งสมบุญไม่ได้คิดว่าเราตายไปแล้วจะต้องไปเสวยผลของทานนี้แต่ว่าคิดว่าการให้เป็นการดีอันนี้ก็ยิ่งประเสริฐขึ้นไปอีกได้ผลสูงขึ้นไปอีกแต่ถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นรวมถึงไม่คิดด้วยว่าการให้ทานเป็นการดีแต่ให้ทานด้วยความคิดว่าก็บิดามารดาปู่ย่าตายายเนี่ยก็ทำมาอย่างนี้แล้วก็ควรทำไปเป็นของดีไม่เสียประเพณีอันนี้ก็จะได้ผลสูงขึ้นไปอีกถ้าเราไม่ได้มีจิตคิดแม้กระทั่งว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ได้คิดว่าปู่ย่าตายายเราทำมาไม่ได้ปรารภเหตุนี้แต่ปรารภเหตุที่ว่าพวกสมณพราหมณ์พวกนี้หุงหาอาหารกินเองไม่ได้แต่เราก็จะควรจะต้องให้ทานกับผู้ที่เป็นลักษณะนี้และเป็นการสมควรถึงทำการให้ทานอันนี้ก็ได้ผลสูงขึ้นไปอีกแล้วก็ที่สูงที่สุดท่านผู้ฟังก็คือไม่ได้ให้ทานด้วยความที่ว่าหวังผลไม่ได้ให้ทานด้วยความที่มีจิตผูกพันไม่ได้ให้ทานด้วยการสั่งสมบุญไม่ได้ให้ทานด้วยความคิดว่าตายไปแล้วจะได้เสวยผลของทานนี้และไม่ได้ให้ทานด้วยความคิดว่าการให้ทานเป็นการดีไม่ได้ให้ทานด้วยความคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายทำมาอย่างนี้เราก็ทำไปแล้วก็ไม่ได้ให้ทานด้วยความคิดว่าท่านเหล่านี้หุงหาอาหารกินเองไม่ได้เราสมควรจะให้แล้วก็ไม่ได้ให้ทานด้วยความคิดว่าจิตจะเลื่อมใสมีความปลื้มใจมีโสมนัสแล้วก็ไม่ได้ด้วยอย่างนี้ด้วยแต่ให้ทานเพราะเป็นเครื่องประดับจิตเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตอันนี้จะได้ผลสูงที่สุดแต่คำว่าให้ทานด้วยการเป็นเครื่องประดับจิตเรื่องปรุงแต่งจิตนั้นก็หมายความว่าให้ทานด้วยจิตที่มีสมาธิฐินั่นแหละนั่นละสิ่งเหล่านั้นเสียแต่สิ่งที่คิดว่าจะหวังผลในปัจจุบันหวังชื่อเสียงหรือว่าผลในอนาคตหรือว่าปรารภมารดาบิดาปู่ย่าตายายหรือว่าปรารภความที่เป็นสมณะนั่นละสิ่งเหล่านั้นหมดเหลือแต่ความที่เป็นจิตบริสุทธิ์เป็นอารมณ์อันเดียวอันนี้ให้ทานนั้นจะเป็นความประเสริฐสูงสุดแต่จะพูดถึงเราก็คือจะเป็นส่วนที่ทำให้มีผลส่งต่อเนื่องไปถึงเรื่องของการภาวนาได้ซึ่งในเรื่องของการให้ทานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุรายละเอียดแต่ผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็มีรายละเอียดมากมายแต่เราพูดคร่าวๆโดยรวมในที่นี้ก่อนเพื่อให้ท่านผู้ฟังเกิดความเข้าใจในที่นี้ว่าการให้ทานเนี่ยเป็นสิ่งดีแน่นอนแต่เป็นสิ่งดีแต่เรื่องสำคัญก็คืออยู่ที่เรื่องจิตของเราเรื่องของที่เอามาทำแล้วก็เรื่องของเนื้อนาบุญแต่มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งก็เหมือนกันมาจากอำเภอบ้านดุงมาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังแต่บอกว่าเห็นพระที่ปฏิบัติไม่ค่อยดีเนี่ยก็เลยไม่อยากให้แต่เพราะว่าคิดว่าไม่ได้เป็นเนื้อนาบุญที่ดีแต่ก็มารอเจอพระที่ดีๆแล้วถึงจะค่อยใส่บาตรให้ถวายทานให้แต่ซึ่งตรงนี้ก็จะบอกตามตรงก็คือว่าจิตมันก็ยังมีความตระหนี่นะแต่ว่าให้บางคนไม่ให้บางคนแล้วมันก็เหมือนกับเราเวลาเราแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้แก่สัตว์โลกไม่มีประมาณแต่เว้นคนนี้ไว้คนหนึ่งมันชั่วเหลือเกินไม่ให้เมตตากับมันแต่จิตลักษณะนี้ยังมีความตระหนี่อยู่แต่ถ้าเราจะให้โดยไม่มีประมาณมันก็จะมีอานิสงส์มากทีนี้ว่าหน้าที่ของคฤหัสถ์กับพระสงฆ์นั่นก็คือการที่คอยถวายอมิสทานในการให้ข้าวให้น้ำนี่เป็นการต่ออายุไปได้วันหนึ่งคืนหนึ่งอย่างนั้นก็ยังเป็นการดีส่วนที่เราจะแบ่งไว้ในการที่จะทำทานในเนื้อนาบุญอันนี้ก็ควรจะต้องมีส่วนที่เราจะแบ่งไว้ในการทำหน้าที่เอื้อเฟื้อ แต่แก่พระเจ้าประสงค์ที่ไม่สามารถหุงหาอาหารกินเองได้อันนี้ก็ควรจะต้องมีและนี่เป็นรายละเอียดคร่าวๆที่นำมาบอกให้กับท่านผู้ฟังที่ถามมาในที่นี้แต่ยังมีคำถามของคุณอรชรในคำถามที่2ในที่พูดถึงว่าการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นเนี่ยที่นิมนต์พระมาเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านเนี่ยแต่บางครั้งมัคคทายกก็กล่าวบทหนึ่งที่เรียกว่าอัญเชิญชุมนุมเทวดาบางครั้งพระสงฆ์ก็กล่าวบทนี้แต่คือเขาจะมีการอาราธนาศีลใช่ไหมอาราธนาพระปริตรเสร็จแล้วก่อนที่จะเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยก็จะมีการอัญเชิญชุมนุมเทวดาแต่ในภาษาพระก็เรียกบทขัดแต่ซึ่งตรงนี้ใครเป็นคนกล่าวกันแน่บางที่ก็มัคคทายกเป็นคนกล่าวบางที่ก็พระสงฆ์เป็นคนกล่าวบทตรงนี้ขึ้นมาอันนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติไว้ท่านผู้ฟังในเรื่องของว่าใครจะเป็นคนกล่าวบทขัดซึ่งบทขัดนี้ก็เป็นบทที่เพิ่มเติมขึ้นมาครูบาอาจารย์ต่างๆท่านแต่งขึ้นเอาไว้เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็อยู่ที่ตกลงกันน่ะแต่คุณตกลงกันยังไงให้มีความสามัคคีกันไม่ขัดแย้งกันข้าพเจ้าเคยไปเห็นนี่ก็มีทั้งที่มัคคทายกเป็นคนกล่าวแต่เขามีผู้ทําหน้าที่นี้ถ้าไม่มีผู้ทําหน้าที่นี้อาจจะให้พระสงฆ์กล่าวก็ได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ประเด็นสําคัญคือการนิมนต์พระสงฆ์ไปที่บ้านเนี่ยเป็นลักษณะของเนื้อนาบุญอยู่แล้วแต่เราทําบุญด้วยการให้ทานให้มันสูงขึ้นไปอีกมีการฟังธรรมด้วยแต่มีการให้ทานมีการรักษาศีลมีการเจริญภาวนาอันยิ่งให้สมบูรณ์อันนี้ก็จะให้ผลของทานนั้นเป็นไปในเบื้องสูงได้แล้วก็มีจดหมายแล้วก็ปริศนียบัตรที่ส่งมาเป็นจำนวนมากเลยของท่านผู้ฟังที่ได้รับซีดีในรายการธรรมารับรุ่นนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็ได้ร่วมโอนปัจจัยเป็นการให้ทานเพื่อที่จะทำเรื่องของซีดีตรงนี้ร่วมกันมาหลายท่านแล้วก็มีคุณลัคนาจากจังหวัดระยองอันนี้ก็ส่งเป็นปริศนียบัตรมาอนุโมทนาด้วยคุณสุวรรณาอันนี้ส่งมาจากจังหวัดระนองก็ร่วมทำบุญมาด้วยคุณประเทืองส่งมาจากอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาอันนี้ก็คิดว่าคงได้รับซีดีแล้วแล้วก็ร่วมทำบุญมาด้วยมีคุณอรพันธ์ส่งมาจากบางเขนกรุงเทพแล้วก็ร่วมทำบุญมาด้วยอันนี้ก็ขออนุโมทนากับท่านผู้ฟังเหล่านี้และนี่เป็นบางส่วนเท่านั้นเองในที่ส่งจดหมายมาร่วมทำบุญด้วยการให้ทานในการผลิตสื่อธรรมะตรงนี้เรายังมีอีกท่านหนึ่งนั่นคือคุณกัลยาจากจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็ร่วมทำบุญมาด้วยคุณกัลยาในที่นี้ก็ได้ถามคำถามมาด้วยนะว่าถ้าประสงค์จะซื้อประกันชีวิตให้แก่พระภิกษุนั่นคือนี่ทำบุญด้วยการให้ทานร่วมทำมาเป็นสื่อธรรมะแล้วนะแล้วก็มีความคิดที่จะทำบุญด้วยการให้ทานโดยการซื้อเป็นประกันชีวิตให้กับพระภิกษุเนี่ยผู้ที่เป็นญาติแต่ถามว่าอย่างนี้ทำได้หรือไม่เนี่ยผู้รับเป็นพระภิกษุเนี่ยจะผิดวินัยหรือไม่ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของประกันชีวิตเนี่ยตามความหมายคำศัพท์ของคำว่าประกันชีวิตเนี่ยชีวิตเนี่ยมันประกันให้กันไม่ได้นะคือยังไงคนเราก็ต้องตายนะคือเกิดมาแล้วคุณมีชีวิตนะชีวิตนี้เกิดมาก็ต้องดับไปแต่ความเกิดความตายเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่จะประกันชีวิตให้ได้นั่นก็คือเรื่องของศีลแต่เพราะว่าเราประกันชีวิตของตัวเราเนี่ยตัวเราไม่ได้นะท่านฟังเข้าใจไหมคือเราประกันชีวิตเราแต่คนที่ได้เนี่ยคือคนที่อยู่แต่คนที่ตายไปแล้วเนี่ยไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราพูดถึงความหมายของประกันชีวิตจริงๆเนี่ยแต่เราจะประกันได้ไงว่าชีวิตนี้ถ้าเราตายไปเนี่ยเราจะไปดีเราจะได้ดีในประเด็นของเรื่องของประกันชีวิตในทางโลกเนี่ยก็คือเขาจะมีเงินให้คุณแต่ถ้าคุณตายไปใช่ไหมแต่คนที่ได้เนี่ยไม่ใช่คนตายนะคนที่อยู่เนี่ยเป็นคนที่ได้ทำให้มันมีนัยยะเรื่องอื่นๆนะเช่นเรื่องของการทำประกันแบบแอบแฝงหวังที่จะได้เงินประกันในรูปแบบอื่นๆอันนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านผู้ถามเป็นอย่างนี้นะแต่หมายถึงว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องแบบนี้อยู่แต่ถ้าเราจะพูดถึงคำว่าประกันชีวิตจริงๆเนี่ยมันควรจะได้ผลกับคนที่ทำแต่คือคนที่เป็นอยู่เนี่ยแล้วกำลังจะตายไปเนี่ยคุณตายไปแล้วคุณจะเรื่องไงว่าคุณประกันชีวิตของคุณได้เรื่องของศีลไงท่านผู้ฟังศีลนี่แหละเป็นตัวประกันแต่ประกันว่าอะไรแต่ประกันว่าฉันมีชีวิตนี้อยู่เนี่ยเป็นคนอยู่เนี่ยมันดีแล้วนะได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันดีด้วยนะแล้วถ้าตายไปคุณจะประกันได้ไงว่าคุณจะไปดี ศีลเนี่ยเป็นตัวประกันได้แต่จะให้ประกันได้ยิ่งดีขึ้นไปอีกแต่สมาธิดีขึ้นไปอีกเรื่องของภาวนาประกันได้เลยว่าถ้าเราตายไปเราไปดีแน่นอนแต่ถ้าคุณทำประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวิตโดยการจ่ายเงินเป็นเบี้ยเป็นรายเดือนบ้างเป็นรายปีบ้างเนี่ยแล้วผู้ที่เป็นเจ้าของกรมธรรม์เนี่ยถ้าเกิดทำชั่วทำบาปทำผิดแต่ตายไปเนี่ยไม่ได้ประกันเลยนะว่าคุณจะไปดีแต่มันมีความเป็นไปได้สูงทีเดียวว่าคุณจะไปไม่ดีถ้าเกิดว่าทำไม่ดีผู้ที่ได้รับผลของกรมธรรม์นั้นเขาก็เอาเงินไปกินแล้วแต่ก็เจ้าของกรมธรรม์คนที่ตายเนี่ยไม่ได้รับการประกันเลยว่าจะไปดีแต่ถ้าบอกว่าเรามีศีลเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตของเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญามีทานศีลภาวนาเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตของเราเราประกันได้เลยว่าเราไปดีแน่เบี้ยที่คุณต้องจ่ายประกันเนี่ยเป็นความเพียรที่คุณต้องใส่ลงไปเบี้ยที่คุณต้องจ่ายประกันเป็นศรัทธาที่คุณต้องใส่ลงไปศรัทธาความเพียรฮิริโอตตปะเป็นเบี้ยประกันที่คุณจ่ายทุกวันเลยจ่ายวันนี้ด้วยจ่ายเดี๋ยวนี้ด้วยจ่ายตอนเช้าด้วยจ่ายตอนเย็นด้วยประกันไว้เลยว่าชีวิตเราดีแน่นอนทุกๆคนควรจะมีกรมธรรม์ประกันชีวิตของตัวเองแบบนี้และประกันให้มันถูกส่วนเรื่องคำถามของคุณกัลยาที่พูดถึงว่าถ้าในทางโลกเนี่ยนะบริษัทประกันชีวิตเขาจะเก็บค่าเบี้ยประกันแล้วเราทำประกันให้กับผู้ที่เป็นญาติว่าขัดกับพระวินัยหรือไม่แต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมันก็ยังไม่มีบริการแบบนี้นะก็เลยไม่ได้มีพระวินัยบัญญัติเอาไว้ว่าให้ทำได้หรือว่าห้ามไม่ให้ทำแต่ซึ่งถ้าเราจะวิเคราะห์เราก็คือว่าถ้ามันไม่ขัดกับของที่ไม่ควรแล้วก็เข้ากันได้กับของที่ควรอันนี้ก็สามารถทำได้หรือถ้าเราจะวิเคราะห์ให้มันเข้ากันกับเรื่องของทานการให้ทานแต่ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำอันนี้ก็ทำได้ถ้าเราจะวิเคราะห์ว่ามันไม่ขัดหลักกับการที่ภิกษุไม่รับเงินไม่รับทองนะไม่ขัดกันอันนี้ก็สามารถทําได้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอภิกษุผู้นี้นะที่คุณไปทําประกันชีวิตให้เนี่ยก็ตายไปแล้วนี่เงินตกมานี่ใครเป็นคนรับนะสงฆ์ที่เหลืออยู่นะวัดเป็นผู้รับหรือว่าตัวที่ผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันเป็นผู้รับอันนี้มันก็ต้องพิจารณาดูกันนะเพราะว่าผลของบุญที่เกิดขึ้นมันก็จะได้ไม่เท่ากันอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้ข้าพเจ้าต้องการจะพูดถึงการทําประกันชีวิตให้มันถูกต้องล่ะตามระบบของธรรมะนะให้ประกันชีวิตด้วยทานศีลภาวนาผลที่จะเกิดขึ้นนั่นก็เป็นผลที่เกิดขึ้นกับผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันด้วยศรัทธาด้วยวิริยะหิริโอตตปะพวกนี้นะจะเป็นผลที่เป็นไปในเบื้องสูงเป็นความประเสริฐของผู้ที่ทำกรมธรรม์ประเภทนี้นอกจากนี้ก็ยังมีจดหมายที่ส่งมาจากคุณจรุลพรหมน้อยจากอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์อันนี้ก็ได้รับแล้วยังมีไปรษณียบัตรที่ส่งมาจากคุณนิดบางไผ่เขียนมาจากบางแคกทม.นะพูดว่าตัวเองเป็นวัยรุ่นใจร้อนวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่อยู่ในปฐมวัยนะคือหมายความว่ายังมีกำลังวังชาทำอะไรอาจจะมีความรวดเร็วคนที่จะทำอะไรได้รวดเร็วจะทำให้มีความถูกต้องยังมีกำลังวังชาอยู่เนี่ยยิ่งควรจะต้องมีสติแต่ผู้ที่จะทำอะไรได้ถูกต้องมีกำลังวังชาทำอย่างเข้มแข็งทำอย่างฉับไวนะมีสติมีปัญญามีความใจเย็นอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีแต่ความใจเย็นสติปัญญาที่เกิดขึ้นยิ่งจะทำให้กำลังที่เรามีในการที่ทำสิ่งใดๆให้มันเกิดประสิทธิผลขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้เหมาะสมอย่างยิ่งเลยสำหรับวัยรุ่นเพราะฉะนั้นวัยรุ่นเนี่ยทำอะไรฉับไวว่องไวก็ควรมีใจเย็นๆมีใจให้เป็นอารมณ์เดียวอันนี้จะเป็นประโยชน์มากสำหรับวัยรุ่นแต่ถ้าต้องการจะถามคำถามอะไรด่วนๆก็สามารถส่งมาที่เว็บไซต์ได้อันนี้ก็จะมีระบบที่ส่งคำตอบไปให้ทางอีเมลด้วยแล้วก็ส่งมาทางเว็บไซต์นี้จะได้รับความสะดวกมากกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเนื้อหาในเรื่องธรรมะท่านผู้ฟังและคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสำคัญมากและเป็นสิ่งที่นานๆจะเกิดขึ้นสักทีหนึ่งข้าพเจ้าแล้วก็ตัวท่านผู้ฟังเนี่ยเกิดมาในยุคสมัยนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วตัวเป็นๆของท่านไม่อยู่แล้วไม่สามารถจะไปถามคำถามให้ท่านตอบได้แล้วแต่สิ่งที่ท่านสอนไว้บอกไว้อันนี้เป็นมรดกอันดีเรามาสนใจทำความเข้าใจในเรื่องของตรงนี้เวลาของเรามีจำกัดท่านผู้ฟังอย่างมากก็ไม่เกินร้อยปีจากนี้ไปแต่ขอให้ท่านผู้ฟังเนี่ยชีวิตที่เราเหลืออยู่นี้ทุ่มเทเถอะทำความสนใจเถอะในเรื่องของสิ่งที่เป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้ไว้แล้วนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราตลอดกาลนานทีเดียวข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนเจริญพร